إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة الفاتحة جس کی تفسیر کل مکمل ہو گئی تھی تو سورت کی شروع میں میں نے کہا تھا کہ سورت کے خاتمے میں ایک اور بحث ہوتی ہے جس کو امتیازات السورہ کہتے ہیں امتیازات السورہ سورت کی خصوصیات یعنی سورہ الفاتحہ یا کوئی بھی سورت ہو یہ کن کن خصوصیات کا حامل ہے تو سورہ الفاتحہ یہ تو قرآن کریم کا خلاصہ ہے اس میں تو بہت سارے خصوصیات اور خوبی ہے پھر ہر عالم اپنی فہم اپنے علم اور اپنی تدبر کی بقدر ہی فوائد بتلا سکتا ہے کہ سورت میں کیا کیا فوائد ہیں علم ہو پھر علم پر عمل ہو تو ذہن کھلتا ہے اور پھر تدبر ہو بندہ غور کرے تو کچھ علماء تو سورہ الفاتحہ میں 110 اسرار بتلاتے ہیں 110 اسرار 110 لطائف اور خصوصیات جس کو اسرار القرآن کہا جاتا ہے قرآن کریم کا راز اور قرآن کریم کا سر کچھ علماء اسے زیادہ بتلاتے ہیں تو ہر عالم اپنی فہم اپنے علم کے بقدر کوشش کرتا ہے کہ فوائد نکالے اس بحر زخار سے تو ان میں سے چند ایک فوائد کا تذکرہ مشت نمونہ خروار تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اسرار القرآن کس چیز کا نام ہے قرآن کریم کا راز اور قرآن کریم کا سر کیا ہوتا ہے تو مثلا پہلا فائدہ اور پہلا راز اس سورت میں یہ ہے کہ اس سورت میں 10 صفات کا تذکرہ ہے 5 صفات کا تعلق اللہ رب العزت سے ہے اور 5 صفات کا تعلق انسان سے ہے 5 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے اور 5 بندے کی صفات کا تذکرہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو 5 صفات ہے وہ اللہ رب رحمان رحیم اور مالک ہے جو بالکل ظاہر ہے اللہ رب رحمان رحیم اور مالک یہ 5 صفات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو اسی طرح بندے کی بھی 5 صفات کا تذکرہ ہے کہ بندے کی ان 5 صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان 5 صفات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے بندے کی ان 5 صفات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان 5 صفات کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے کنیکشن ہے تو بندے کی جو 5 صفات ہے وہ کیا ہے پہلی صفت العبادہ العبادہ عبادت کرنا اور دوسری صفت الاستعانہ استعانت مدد طلب کرنا اور تیسری صفت طلب الہدایہ طلب الہدایہ ہدایت طلب کرنا اور چوتھی صفت ہے طلب النعمہ، نعمت کا مطالبہ کرنا. اور پانچویں صفت ہے الاستعاذہ من الغضب والضلال، غضب اور ضلال سے پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا غضب سے اور گمراہی سے. تو بندے کی جو پہلی صفت ہے العبادہ، اس کا تعلق یہ صفت ثابت ہے ایاک نعبد سے، اور اس صفت کا تعلق لفظ اللہ سے ہے، لفظ اللہ اللہ معبود، وہ ذات جو بندگی کی حقدار اور لائق ہے، اس کی عبادت کی جاتی ہے اور بندہ اس کی عبادت کرتے ہیں. عبادت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پہلی صفت سے ہے، یعنی لفظ اللہ سے ہے. اور دوسری صفت الاستعانہ، مدد طلب کرنا، اس کا تعلق لفظ رب سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت رب سے ہے. مدد طلب کی جاتی ہے اس سے جو رب ہو، جو تربیت کرنے والا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تربیت کے اقسام میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ اپنے بندے کی مدد کرتا ہے. اور تیسری صفت بندے کی طلب الہدایت ہے، ہدایت طلب کرنا. بندے کی اس صفت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحمن سے ہے، صفت الرحمن سے. وہ اللہ بے حد مہربان ہے، اور اس کے مہربانی کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے بندے کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی معصیت سے بچائے. اور چوتھی صفت بندے کی وہ طلب النعمت ہے، نعمت طلب کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، نعمت طلب کرنا. تو اس صفت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت الرحیم سے ہے، وہ اللہ ہمیشہ مہربان ہے، ہمیشہ مہربان. اس کی ہمیشہ مہربان ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس سے نعمت مانگتے رہے اور اللہ دیتے رہے. اور بندے کی پانچویں صفت ہے الاستعاذہ، گمراہی اور اللہ کے غضب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا. اس کا تعلق مالک سے ہے، مالک سے. بندے کی اس پانچویں صفت کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پانچویں صفت مالک سے ہے. وہ مالک ہے، وہی انسان کو بچاتا ہے، وہ بادشاہ ہے، وہی انسان کو گمراہی سے اور اپنے غضب سے بچا سکتا ہے. دوسرا لطیفہ اور دوسرا راز اور دوسرا فائدہ سورہ الفاتحہ کے اندر یہ ہے کہ انسان کمال کو اس وقت پہنچ سکتا ہے کہ جب اس میں چار صفات ہو. انسان کامل اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب اس میں چار صفات ہو. پہلی صفت اصلاح النفس ہے، کہ انسان اپنی نفس کی اصلاح کرے. اور دوسری صفت ہے اپنے مقصد کی طرف رجوع کرنا، مقصد کی طرف توجہ کرنا. اور تیسری صفت یہ ہے کہ مقصد تک پہنچنے کے لیے اور مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتا رہے. مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہدایت طلب کرتا رہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ اس کی جو ہم نشین ہے, جن لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے, جن لوگوں سے یہ تأثر لیتا ہے, جن کو آئیڈیل مانتا ہے, کہ وہ لوگ عقل مند ہوں, عقل مند لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا اور بیٹھنا ہو. کیونکہ اگر یہ عقل مند لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے تو پھر خراب لوگ اس کو خراب کر دیں گے, مقصد کو نہیں پہنچ سکتا. تو سورہ فاتحہ میں یہ چاروں چیزیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد, مالک یوم الدین تک اصلاح النفس ہے. نفس میں اصلاح کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظمت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے. جب انسان کے دل میں اللہ کی عظمت ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف ہو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی صحیح پہچان ہو, تو اس سے انسان کے نفس میں پاکی اور طہارت پیدا ہوتی ہے. انسان اپنے تمام نفس کی رذائل سے اور خباثتوں سے اپنے آپ کو پاک کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت نہ ہو, اللہ کا خوف نہ ہو, تو اصلاح نفس غیر ممکن ہے. تو اصلاح نفس کے بعد پھر مقصد کی طرف آنا ہے. مقصد کیا ہے زندگی کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ کی عبادت اور اللہ سے مدد مانگنا. ابھی ہدایت یہ عبادت زندگی کا مقصد ہے. اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ ہدایت مانگنی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم. جب تک زندگی ہمیشہ اللہ ہدایت پر رکھے, یہ طلب الہدایت ہے. اب اس کے بعد پھر صحیح ہم نشین, صحیح لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کی سیرت کو پڑھنا. کیونکہ صحبت العقلاء, عقل مند لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنے کا دو طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ زندہ ہے, آپ ان کے ساتھ ان کے پاس جا کر بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں اور ان کے سامنے آپ کی حرکات ہوتی ہے, تو وہ لوگ آپ کی اصلاح کرتے رہیں گے. اور دوست بھی وہی ہے جو انسان کو ہمیشہ اس کی غلطیوں کے بارے میں بتلاتا رہا. جو غلطی نہیں بتلاتا وہ دوست نہیں ہے, وہ دشمن ہے. عمر ابن خطاب کہا کرتے تھے کہ میرا دوست وہی ہے, من اہدا الیہ عیوبی, جو ہمیشہ میرے عیوب بیان کرتا رہا. تو صرف اسی بات کو اگر آپ دیکھیں تو ہم میں اور صحابہ اکرام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. میری اور آپ کی سوچی ہے کہ بس ہم کامل ہیں. ہماری دوست وہ ہے جو ہمیشہ ہماری تعریف ہی کرتا رہے کہ بس سب سے اچھے تم ہو, تم میں کوئی برائی نہیں ہے. اور صحابہ اکرام کہا کرتے تھے کہ ہمارے دوست وہ ہوتے ہیں جو ہماری عیوب بیان کرتا رہے کہ تم میں یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے, یہ بھی غلطی ہے. صحابہ اکرام میں توازن اور ہم میں کبر ہے. آج کل صورت حال یہ کہ ایک بندہ غلطیوں کے اندر لت پت ہے, لیکن اس کی کوئی بھی غلطی آپ بتلائیں فورا برا ماننا شروع ہو جاتا ہے, آپ سے ناراض ہوتا ہے. یعنی اصلاح کے لیے کوئی پہلو نہیں رکھا ہم نے اپنی زندگی میں. اپنی عیوب نفس کو سننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے, اور یہ ہمارے اندر بہت بڑی غلطی ہے. اس سے پہلے کہ اللہ عز و جل اپنے عذاب کے ذریعے سے ہمیں پاک کرے, تو ہمیں دنیا میں اپنے آپ کو پاک کرنے چاہیے اور اپنی عیوب لوگوں کی زبان سے سننی چاہیے, اور اپنے اندر یہ پہلو رکھیں کہ میرے اندر نقائص ہے, جو بھی مجھے بتلائے گا تو میں اپنے نقص کو ماننے کے لیے تیار رہوں گا. تو یہ صحبت العقلاء تو ایک یہ کہ زندہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اہل خرد اور اہل دانش اور اہل عقل ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی زندگی کو پڑھنا. صحبت العقلاء بھی صحبت العقلاء ہے, عقل مند لوگوں کی صحبت, ان کی باتیں پڑھنا, ان کی زندگی پڑھنا, ان کی سوانح حیات پڑھنا. تو انعمت علیہم میں اس کی طرف اشارہ ہے. تو دیکھیں یہ اسرار ہیں جو آپ بظاہر ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے آپ کو سمجھ نہیں آتے, لیکن جب بتلایا تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بالکل یہ چیزیں ہیں قرآن میں. اصلاح النفس ہے, مقصد کی طرف رجوع کرنا ہے, طلب الہدایت ہے, اور نیک لوگوں کی صحبت ہے. چاروں چیزوں کا تذکرہ سورہ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ ہے. اور تیسرا فائدہ اور تیسرا راز سورہ الفاتحہ کے اندر وہ سیر اللہ, سیر کا مطلب ہوتا ہے چلنا. سیر اللہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے, سیر اللہ کا طریقہ بتلایا گیا ہے. ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جا رہے ہیں, جیسے یہ سوئی چلتی ہے گھڑی کی, بس یہ ہماری سیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. کل گزر گیا ہے تو ایک دن ہماری زندگی سے کم ہوا ہے اور ایک دن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب پہنچ چکے ہیں، اپنے موت کے قریب آ چکے ہیں، تو یہ سیر ہے، اس کو آپ سفر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ اور عقل مند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جب بندہ کسی بھی سفر میں نکلے، کسی بھی سفر میں، تو سفر میں سب سے پہلی چیز جس کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے وہ زاد راہ ہے، زاد راہ، کہ آپ کے جیب میں پیسے ہونے چاہیے، اور دوسری چیز دلیل، رہنما، کوئی ایسا شخص ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے رہیں کہ میں فلان جگہ کو جانا چاہتا ہوں تو راستہ کدھر سے جاتا ہے، راستے کے بارے میں انسان کو علم ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز وہ رفع الموانع، کہ آپ کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، راستہ ایسا ہو کہ راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے، نہ ڈاکو ہو، نہ چور ہو، نہ کوئی راستے میں خرابی ہو، یہ تین چیزوں کا ہونا ضروری ہے سفر میں۔ تو اس سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں بتلا دی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ تم طرف سفر کرنا چاہتے ہو تو زاد راہ کیا ہے، ایاک نعبد، ایاک نعبد، اللہ کو ہم ملنے کے لیے جا رہے ہیں نا ہم سب، تو اللہ کو ملیں گے تو اللہ کو ملنے کے لیے کوئی ذات چاہیے، تو ذات کیا ہے، اللہ کی عبادت، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت ہو، اور اگر ہم نے اللہ کی عبادت کی ہوگی تو بس ہمیں کامیابی ملے گی اس سفر میں۔ اور دوسری چیز دلیل، جس کو عربیت میں دلیل بکسر دال، دال کے اوپر شد ہے اور دال کے نیچے کسرہ ہے، لام یا اور لام، دلیل، رہنما، رہنمائی کرنے والا شخص، راستہ بتلانے والا شخص۔ تو راستہ بتلانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اللہ کے رسول، و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، یہ ہدایت، صراط مستقیم، اور وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان کیا ہے، یہ سب رہنما ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رہنما ہے، اللہ سے رہنمائی لینی چاہیے عبادت میں، اللہ کے رسول سے رہنمائی لینی چاہیے عبادت کرنے میں، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اس طریقے کے مطابق جو اللہ کے رسول نے بتلا دیا۔ اور رفع الموانع، رکاوٹ کا نہ ہونا، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ بندہ اس راستے پر چلتے ہوئی اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سفر کرتے ہوئی اللہ کے غضب کے اسباب سے بچے اور گمراہی سے بچتا رہے، یعنی فساد العلم سے، اس کے علم میں فساد پیدا نہ ہو جائے اور اس کی نیت میں فساد پیدا نہ ہو جائے۔ غیر المغضوب، نیت کے فساد سے ہم اللہ کے پناہ مانگتے ہیں، اور ضالین، علم کے فساد سے ہم اللہ کے پناہ مانگتے ہیں۔ علم ہے تو پھر عمل کے توفیق ہو، عمل ہے تو پھر اس عمل کے مطابق علم ہو، تو پھر انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں کتنی عظیم صورت ہے یہ صورت، اللہ تک کیسے پہنچنا ہے وہ بھی طریقہ یہ صورت نے بتلا دیا ہے۔ اسی طرح تیسرا یا چوتھا فائدہ اور راز، یہ صورت چار قسم کے علوم پر مشتمل ہے، چار طرح کے علوم ہے اس صورت کے اندر، چار قسم کے علوم ہے سورہ فاتحہ کے اندر جو اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم علم الاصول، علم الاصول، اصول فقہ آپ نے کچھ پڑھ لی، آپ کو سمجھ آتی ہے، علم الاصول، علم الاصول میں تین چیزیں ہیں، علم الاصول میں تین چیزیں ہیں، معرفۃ الرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان، علم الاصول، پھر یہ تین علوم پر مشتمل ہے۔ علم الاصول میں تین چیزیں ہیں، معرفۃ الرب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت، بندے کو رب کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، علم الرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق علم ہونی چاہیے، علم الرسالہ، اور علم المعاد، آخرت کے متعلق انسان کو علم ہونی چاہیے، آخرت کے متعلق۔ ان تین چیزوں کو علم الاصول کہا جاتا ہے۔ تو سورہ الفاتحہ میں علم الاصول ہے، پہلی قسم علم علم الاصول ہے، اور دوسری قسم علم جو اس سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے وہ علم الاحکام ہے، علم الاحکام جس کو یہ متاخرین فقہا علم الفروع کہتے ہیں، علم الفروع، لیکن اس اصطلاح کی اصطلاح سے ہم موافقت نہیں کرتے، علم الاحکام ہی کہا ہے. دوسری قسم علم علم الاحکام ہے، وہ کہاں ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین احکام ہے، اللہ نے علم الاحکام بھی بتلایا ہے ایاک نعبد میں. اور تیسرے علم علم الاخلاق ہے، اخلاق کے متعلق علم، اخلاق کہ وہ ایاک نستعین میں ہے، ایاک نستعینوں میں علم الاخلاق ہے. اور چوتھا علم علم قصص الاولین، اس کو آپ علم التاریخ بھی کہہ سکتے ہیں، آسان لفظ علم التاریخ. سورہ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے علم التاریخ کا بھی ذکر کیا ہے، انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس میں نیک لوگوں کی بھی تاریخ کا تذکرہ ہے اور شقی اور بدبخت لوگوں کی تاریخ کا بھی تذکرہ ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں بدبخت لوگ ان کی تاریخ، اور انعمت علیہم سعداء جو نیکبخت لوگ ہیں ان کی تاریخ ہے. تو یہ سورت چار قسم علوم پر مشتمل ہے، علم الاصول، علم الاحکام، علم الاخلاق اور علم التاریخ، یا علم قصص الاولین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. اور پانچواں فائدہ اس صورت میں یا پانچواں راز وہی ہے کہ اس صورت میں دو قسم کی شفا ہے، دو طرح کی شفا ہے صورت الفاتحہ میں، شفاء القلوب اور شفاء الابدان. دل کی جو بیماری ہے ان کی بھی شفا ہے، اور ظاہری جسمانی جو بیماری ہے ان کی بھی شفا ہے اس صورت کے اندر. یہ اصطلاح پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں سورہ الفاتحہ کے شروع میں، شفاء القلوب اور شفاء الابدان. ابدان بدن کی جمع ہے، جسم کو کہتے ہیں، جسمانی بیماریوں کی شفا اور روحانی بیماری کی شفا. جسمانی بیماری کی شفا تو ظاہر ہے جیسے احادیث میں بیان کر چکا ہوں اس صورت کے فضائل میں، کہ سورہ فاتحہ سات دفعہ پڑھنے سے ہر بیماری سے انسان کو شفا ملتی ہے، بشرطی کی پڑھنے والے میں اہلیت ہو اور جس پر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اس میں بھی اہلیت ہو. اور دوسری شفا جو اصل شفا ہے اور اصل بیماری وہ ہے، اس لیے کہ جسمانی بیماری سے آخرت کے سفر میں اور آخرت میں انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. دین میں جو نقصان ہوتا ہے اور آخرت میں جو نقصان ہوتا ہے وہ دل کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے. تو انسان کے دل میں 40 قسم کی بیماری ہے، اس دل کے اندر 40 قسم کی بیماری ہے. جس طرح کہ انسان کی زبان سے تقریباً 30 قسم کی کبیرہ گناہ سرزد ہوتا ہے، تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کرتا ہو وہ شخص صحیح مومن نہیں ہو سکتا، مسلمان یہ کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، اس لیے کہ فسق سے نہیں بچ سکتا، فسق سے یعنی فاسق ہونے سے نہیں بچ سکتا جب تک کہ اپنی زبان کی مکمل کنٹرول نہ کرے. علماء نے شمار کیا ہے کہ 30 قسم کی کبیرہ گناہوں کا تعلق انسان کی زبان سے ہے، تو 40 قسم کی گناہوں کا تعلق انسان کی دل سے ہے. اس لیے کہ دل بادشاہ ہے اور زبان اس کی فوجیوں میں سے ایک فوجی ہے، ایک جندی ہے یہ. تو انسان کے دل کی پھر جو جملہ امراض ہیں، 40 قسم کی جو بیماری ہے، ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں. 40 بیماریوں کی جو بنیاد ہے وہ دو چیزوں پر ہے. پہلی چیز فساد العلم، جب علم بندے کا خراب ہو جائے، اور دوسری چیز فساد النیہ، جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے. جس بندے کے پاس علم ہے لیکن نیت اس کے خراب ہے تو بس بہت سارے بیماریوں کا یہ شکار ہوتا ہے, اس کے دل میں بہت سارے بیماری پیدا ہوتی ہے. نیت ٹھیک ہے لیکن صحیح علم نہیں ہے, تو صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے بیماریوں کا بندہ اور انسان کا دل شکار ہو سکتا ہے. تو ان تمام بیماریوں سے اس سورت میں شفا یہ دیکھیں جو فساد العلم ہے, فساد العلم جو ان بیماریوں کی بنیاد ہے اس کا اللہ نے علاج کیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, اس میں فساد العلم کا علاج ہے. اور صراط غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ولا الضالین میں فساد النیہ کی شفا موجود ہے. فساد النیہ یا ایاک نعبدو کہہ سکتے ہیں, ایاک نعبدو لیلن زیادہ ظاہر ہے, مغضوب ضالین بھی ہے لیکن ایاک نعبدو زیادہ ظاہر ہے. ایاک نعبدو میں فساد النیہ کا علاج ہے, اور اہدنا الصراط المستقیم میں فساد العلم کا علاج موجود ہے. اسی طرح دل کے جو 40 بیماری ہے ان میں سے 2 بیماری سب سے بڑی بیماری ہے. 40 بیماریوں میں سے 2 سب سے بڑی بیماری ہے, کینسر ہے, ایک ریاکاری ہے اور دوسرا کبر ہے. 40 بیماریوں میں سے 2 سب سے بڑی بیماری ہے جو کہ کینسر ہے, ایک ریاکاری ہے اور دوسرا کبر ہے. تو ایاک نعبدو میں ریا کا علاج ہے, ایاک نعبدو میں ریاکاری کا علاج ہے, اور ایاک نستعین میں کبر کا علاج ہے. جیسے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول میں نے آپ کو بتلایا تھا, ایاک نعبدو تدفع الریا و ایاک نستعین تدفع الکبریا. ایاک نعبدو کے ذریعے سے بندہ ریا سے بچ سکتا ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, عبادت میں تیرے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور ایاک نستعین میں کہ یا اللہ ہم کمزور ہے, کبر کے حقدار نہیں ہے, انتہائی عاجز ہے, تیری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ شفا ہے. اسی طرح سورہ الفاتحہ میں 5 طرح کی معرفت ہے, 5 قسم کی معرفتوں کا تذکرہ ہے. معرفت کا مطلب ہے پہچان, 5 قسم کی معرفتوں کا تذکرہ ہے. پہلی معرفت معرفت الذات, معرفت الذات, ذات اردو میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات, وہی ذات مراد ہے, معرفت الذات. دوسری معرفت معرفت الصفات, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی معرفت. تیسری معرفت معرفت حقوق اللہ, معرفت حقوق اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقوق کی معرفت. چوتھی معرفت معرفت الطریق الموصل الی اللہ, اس راستے کی معرفت جو انسان کو اللہ تک پہنچا دیتا ہو, اس راستے کی معرفت جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہو, پہنچاتا ہو, معرفت الطریق الموصل الی اللہ. اور پانچویں معرفت معرفت اہل المعرفہ, معرفت اہل المعرفہ, ان لوگوں کی پہچان جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں, ان لوگوں کی پہچان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ چکے ہیں. تو معرفت الذات الحمدللہ میں ہے, الحمدللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی پہچان. ہر قسم کی حمد جہاں کہیں بھی ہو, جس زمانے میں بھی ہو, جس شخص کی زبان سے بھی صادر ہو, وہ حمد کم ہو یا زیادہ ہو, دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو, زمین میں ہو یا آسمان میں ہو, حمد کرنے والے کوئی بھی مخلوق ہو, جس زبان میں بھی ہو اور جس چیز پر بھی ہو, ان تمام حمدوں کا حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اللہ کی ذات کی معرفت حاصل ہو گئی. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, اس میں معرفت الصفات ہے. ہم نے پہچان لیا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت رب ہے, ربوبیت ہے, ایک صفت رحمان ہے, اور ایک صفت رحیم ہے اور ایک صفت مالک ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے متعلق ہمیں علم ہوا. اور تیسری معرفت معرفت حقوق اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حقوق کی معرفت, وہ کیا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین, عبادت کا حقدار اللہ ہے, عبادت اور استعانت اللہ کے ساتھ خاص ہونے چاہیے, یہ اس کے حقوق میں سے سب سے بنیادی حق ہے بندوں پر. وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل سے سوال کیا تھا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے, تو پھر آپ نے خود جواب دیا یہ حق ہے کہ بندہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ بنائیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی سورت کے اندر موجود ہے. اور معرفت و طریق الموصل الی اللہ, اس راستے کی پہچان جس پر چل کر کے بندہ اللہ کو پہنچ سکتا ہے, وہ کیا ہے, صراط المستقیم, صراط المستقیم, اہدنا صراط المستقیم, یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے سے آپ اللہ کو پہنچ سکتے ہیں, اللہ تک پہنچ سکتے ہیں. اور پانچویں معرفت ان لوگوں کی پہچان جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں, وہ کون ہے, انعمت علیہم, انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین. تو دیکھیں یہ سورت پانچ قسم کی معرفتوں پر مشتمل ہے, چھوٹی سی سورت بظاہر اس کے اندر کتنے اسرار ہیں. پھر بندے کی جو سب سے افضل اعمال ہیں, افضل الاعمال و احسن الاحوال, بندے کے سب سے بہترین اعمال اور بندے کے سب سے بہترین حالات, ان دونوں چیزوں کا تذکرہ سورت کے اندر ہے. بندے کے سب سے بہترین عمل کیا ہے, ان یکون حامدا و شاکرا, یہ کہ بندہ اللہ رب العزت کی تعریف کرنے والا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرنے والا, یہ اللہ کی تعریف اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر, یہ سب سے بہترین عمل ہے, یہ سب سے بہترین عمل ہے. اور اسی طرح افضل الاعمال, اور اس طرح بندے کی سب سے بہترین حالت وہی حالت ہے کہ جس میں بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف ہی کر رہا ہو. اس لیے بندہ ہمیشہ اللہ کی تعریف کرتا ہے. آپ یقین کریں, تجربہ کریں کہ آپ پر کوئی شدید تکلیف ہو, کوئی بیماری ہے جسم میں, کوئی تکلیف ہے, تو اس حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو یاد کر کے آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں, الحمدللہ. اس حالت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ رب العزت کی تعریف ہے. پھر اس میں راز ہے, بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی اس بات کی. یہ جو باتیں تو میں آپ کو بتلاتا ہوں, تو بہت بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو لوگ بتلاتے ہیں جو دینی علوم بہت زیادہ پڑھے ہوئے ہیں, لیکن میں بہت زیادہ آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے لیے. تو یہ بندہ مثلا جب تکلیف کے اندر مبتلا ہے تو پھر اس پر الحمدللہ کہنا, یا مثلا آپ کی گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو اس موقع پر الحمدللہ کہنا, کیا مطلب ہے اس کا؟ عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ فوت ہوا ہے, اس کی وفات پر اب الحمدللہ پڑھیں گی, تو مطلب یہ کہ آپ اس کے جانے پر خوش ہیں, خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے. کافر کی موت پر الحمدللہ کہیں گے تو پھر اس کا مطلب یہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. لیکن گھر میں اگر کوئی مصیبت ہے, جسمانی, مالی, روحانی کوئی بھی, جب اس پر آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اس کی کئی مطالب ہے, مطلب ہے اس کا. پہلا مطلب تو یہ ہے کہ بس اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اللہ نے اس سے بڑی سخت آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. اللہ نے اتنا آزمایا ہے, اتنی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. اللہ تو یہ بھی کر سکتا تھا کہ اس پر اس سے بھی زیادہ سخت آزمائش میرے اوپر لائے. ایک بیٹا فوت ہوا ہے تو اللہ بھی کر سکتا تھا کہ سب گھر والے اچانک ہی فوت ہو جائیں, ایک ہی مرتبہ فوت ہو جائیں, اس پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے, انہیں آزمائش کی کم ہونے پر بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ اچھی بات ہے کہ یہ آزمائش اس کا تعلق دنیا سے ہے, میری دین سے نہیں ہے. اللہ نے کسی دینی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا. اللہ نے مجھے جو ہے نا وہ انحراف سے بچایا ہے, کافر ہونے سے بچایا ہے, گمراہی کی طرف چلے جانے سے بچایا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ آزمائش آئی ہے, اس کا تعلق میری دنیا سے ہے, میری دین سے نہیں ہے. اس پر اللہ کا شکر بندہ ادا کرتا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ یا اللہ میں تیری تعریف کر رہا ہوں اس لیے کہ تو نے مجھے صبر کرنے کی توفیق دی ہے کہ میں اس آزمائش پر صبر کر رہا ہوں, کوئی جزا فضا اور شکوہ نہیں کرتا. یہ اسرار ہے, یہ ایمان کی بہت باریک باریک باتیں ہیں. کہ میں اس لیے اللہ رب العزت نے جو صبر کرنے کی توفیق دی ہے اس توفیق پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں جزا اور فضا اور شکایت سے بچا ہوا ہوں. اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اپنی تقدیر پر ایمان رکھنے کی توفیق دی. ہمیں ایمان بالقدر پر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ بس یہ تقدیر میں لکھی ہوئی تھی, یہ مصیبت اب پہنچ چکی ہے تو مجھے اپنی تقدیر پر ایمان ہے, اس پر بندہ الحمدللہ کہتا ہے. تو جب یہ چار چیزیں آپ کے ذہن میں ہو تو جب انسان کی روح نکلتی ہے تب بھی مسلمان الحمدللہ ہی پڑھتا ہے. جان نکل رہی ہے, بندہ کانپ رہا ہے, جان نکلنے کی حالت بہت سخت ہے, آپ نے دیکھا ہے, تو یہ اس موقع پر بھی بندہ الحمدللہ ہی پڑھتا ہے. تو بندے کی جو سب سے بہترین حالت وہ ہے جس میں بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہو. دوسری بہترین عمل اور بہترین حالت ہی ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوں. لیس یتحسر اہل الجنہ الا علی ساعۃ مرت بہم لم یذکر اللہ فیہا. جنتی جنت میں جائیں گی انہی اوقات پر, دنیا کے ان اوقات پر افسوس کا اظہار کریں گی جن اوقات میں وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہے تھے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو بہترین حالت اور بہترین عمل یہ کہ بندے کی زبان ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو. اور تیسرا عمل اور تیسری صفت, ان یکون العبد دائم الفقر وتضرع الی اللہ. بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف اپنی فقر اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہو, یہ سب سے بہترین عمل ہے اور سب سے بہترین حالات بندے کے, ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف اپنی فقر کا اظہار اور اپنی عاجزی کا اظہار. اور چوتھا عمل یہ ہے, بہترین عمل, ان یکون العبد عالما بالحق وعاملا به, کہ بندے کو حق کے بارے میں علم بھی ہو اور پھر حق پر عمل بھی ہو, یہ سب سے بہترین عمل اور بہترین حالت ہے. آپ کی زندگی میں سب سے بہترین حالت وہ ہے کہ جس میں آپ کسی حق مسئلے کے بارے میں علم رکھتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح ایک بہترین عمل اور بہترین حالت یہ کہ ان یکون العبد خائفا من سوء الخاتمہ, کہ بندے کو ہمیشہ اپنے خاتمے کے بارے میں ڈر ہو کہ اللہ خاتمہ گناہ پر نہ کرے. تو یہ پانچ احوال اور پانچ اعمال کا تذکرہ سورہ الفاتحہ کے اندر الحمدللہ موجود ہے. الحمدللہ یہ حمد ہے, یہ شکر ہے, اور یہ ذکر بھی ہے. اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین, اس میں اپنی فقر, خصوصاً ایاک نستعین میں اپنی فقر اور اپنی عاجزی کا اظہار ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, یہ علم الحق اور عمل بالحق ہے, حق کے بارے میں علم اور حق پر عمل. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اس میں سوء الخاتمے کا خوف ہے کہ بندہ اپنے خاتمے سے ڈر رہا ہے. اسی طرح جتنے بھی شرائع آسمانی ہیں, یعنی جتنے بھی آسمانی ادیان ہیں, ان سب کو اگر آپ جمع کریں اس اسلامی شریعت کے ساتھ, قرآن و سنت کے ساتھ, تو تمام چیزوں, ان تمام کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب بندے میں 10 صفات ہوں. انسان اپنے آپ کو اصلاح اس وقت کر سکتا ہے, یا وہ بندہ صالح اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب بندے میں 10 صفات ہو. اور یہ جو میں بتلا رہا ہوں صفات, یہ اس لیے نہیں کہ صرف آپ کے علم میں اضافہ ہو, نہیں, علم میں بھی اضافہ ہو اور عمل میں بھی اضافہ ہو. ازدیاد علم, علم کا زیادہ ہونا عمل کے زیادتی کا سبب بننی چاہیے, وگرنہ فائدہ نہیں ہوگا. ابھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عالماً بالحق وعاملاً به, حق کے بارے میں علم بھی اس پر عمل بھی ہو. تو کل آسمانی جو ادیان ہے ان کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اصلاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان میں 10 صفات نہ ہو. پہلی صفت التوحید بجميع انواعه, جب تک بندہ مکمل توحید کو نہیں سمجھتا تو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. مکمل توحید کے بارے میں علم ہونے چاہیے, توحیدی الوہیت ربوبیت, توحیدی اسماء و صفات, توحیدی حاکمیت کہ حاکم اور قانون ساز صرف اللہ رب العزت ہے. دوسری صفت الشکر والحمد, الشکر والحمد, شکر اور حمد یہ بندے میں ہونی چاہیے. بندہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا شکر گزار ہو اور حمد پڑھنے والا ہو. آپ میں سے کوئی شخص بتلا سکتا ہے کہ شکر اور حمد میں کیا فرق ہے؟ جی طلال. بارک اللہ. حمد آپ پڑھ چکے ہیں کہ وصف المحمود بالکمال مع حبه وتعظیمه واجلاله, جس ذات کی تعریف کی جاتی ہے اس کی تعریف بیان کرنا اس حال میں کہ دل میں اس کی محبت, اس کی عظمت اور اس کا جلال ہو. اب ضروری نہیں ہے کہ اس نے آپ پر کوئی احسان کیے ہو, بس اس کی ذاتی کمال کی وجہ سے آپ اس کی تعریف کرتے ہیں, اس کو حمد کہتے ہیں. اور شکر یہ ہے کہ نعمت کے مقابل میں ہو, آپ کو اللہ نے کسی مصیبت سے بچایا, آپ کہتے ہیں الحمدللہ, یہ شکر ہے. اللہ نے کوئی چیز دے دی ہے, بیٹا دے دیا, بیٹی دے دی ہے, اس پر الحمدللہ, یہ شکر ہے. آج کل تو یہ کہ لوگوں کو بیٹا مل جائے تو الحمدللہ پڑھتے ہیں, لیکن اگر بیٹی مل جائے تو بس یا توارا من القوم من سوء ما بشر به, لوگوں سے چھپنے کی کوشش کرتا ہے, والعیاذ باللہ. یہ تو مشرکین کی صفات ہے. تو دونوں پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا, الحمدللہ کہنا, یہ شکر ہے. نعمت کے مقابل میں الحمدللہ پڑھیں گی, یہ شکر ہے. ایسے پڑھیں گی تو وہ حمد ہے. تو شکر الحمد, یہ دوسری صفت. اور تیسری صفت الایمان والیقین. جن چیزوں پر اللہ نے ایمان لانے کا حکم دیا ہے ان پر صحیح ایمان, اور پھر اللہ کی تمام وعدوں پر اور اللہ کی تمام دھمکیوں پر صحیح یقین, کہ اللہ نے جو وعدہ دیا ہے اور جو دھمکی دی ہے ان پر صحیح یقین ہو. اور چوتھی صفت الرحمۃ والشفقۃ علی خلق اللہ, اللہ کے مخلوق پر شفقت کرنا, ہر طرح کی شفقت اللہ کے مخلوق پر, ان کی ہدایت پر شفقت, خصوصاً جو مکلف مخلوق ہے, اور ہر قسم کی شفقت. الراحمون یرحمهم الرحمن, انما یرحم اللہ من عباده من یرحم, اللہ اپنے انہی بندوں پر رحم کرتا ہے جو اللہ کے بندوں پر مخلوق پر رحم کرنے والا ہو. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, زمین والوں پر تم رحم کرو, آسمان والا تم پر رحم کرتے رہے گا. تو یہ شفقت کا مادہ انسان میں ہو. التعظیم لامر اللہ والشفقۃ علی عباد اللہ, یہ کل دن کا خلاصہ ہے, اللہ کے تعظیم اور اللہ کے مخلوق پر شفقت. اسی طرح العبادہ چھٹی صفت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت, پانچویں صفت اللہ کی عبادت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی. الخشوع پانچویں صفت عاجزی, الخشوع و تضرع, بندے میں عاجزی ہونی چاہیے, کبر اللہ کو پسند نہیں ہے. ساتویں صفت, ساتویں صفت میرے بھائی الہدایہ و معرفت الحق, ساتویں صفت توحید ایک, شکر دو, ایمان اور یقین تین, رحمت اور شفقت چار, عبادت پنج, خشوع چھ, اور ہدایت یہ ساتویں نعمت, ساتویں صفت الہدایہ و معرفت الحق, ہدایت اور حق کی پہچان, اور والعمل بہ حق پر عمل, حق کی پہچان اور حق پر عمل آسان کہہ سکتے ہیں آپ. آٹھویں صفت الاستقامت علی الحق, اس حق پر ہمیشگی, ایک دن کے لیے مسلمان نہیں بننا, ایک گھنٹے کے لیے, ہمیشہ ہمیشہ اس پر مستقیم رہنا. الاستقامہ ڈٹے رہنا. اور نویں صفت وہ المحبت والانس, اللہ سبحانہ و تعالی سی کامل محبت کرنا. اور دسویں صفت الخوف عن زوال الایمان, ہمیشہ کافر ہونے سے ڈرنا, مرتد ہونے سے ڈرنا, مشرک اور بدعتی بننے سے ڈرنا, کہ اللہ یہ نعمت جو دی ہے ہم سے چھین نہ لے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللہ کے رسول کثرت سے دعا پڑھتے تھے, کثرت سے دعا پڑھتے تھے. تو اس سے ڈرنا, تو یہ دس صفات ہیں. کہ تمام آسمانی ادیان کا خلاصہ ہے. اگر یہ 10 صفات کسی میں مکمل طور پر ہے بس وہ کامل مسلمان ہے اور کامل دین پر ہے. اور یہ 10 صفات اس سورہ الفاتحہ کے اندر اللہ نے جمع کیا ہے, یہ 10 صفات سورہ الفاتحہ کے اندر ہے. اور آخری ایک اور فائدہ, امام بیہقی کی کتاب ہے اشعب الایمان, 5 جلدوں پر مشتمل کتاب. اس میں ایمان کی 77 خصلتوں کو جمع کیا ہے بیہقی نے, ایمان کی 77 خصلتوں کو اور شاخوں کو جمع کیا ہے. اسی طرح ابن ابی الدنیا ایک عالم ہے, ان کی کتاب مکارم الاخلاق, مکارم الاخلاق میں ابن ابی الدنیا نے 360 اچھی صفات جمع کیا ہے, 360 اچھی صفات جمع کیا ہے. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 اچھی صفات ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 200 اچھی صفات ہیں جو سیرت نگار علماء نے جمع کیا ہے. اور اسی طرح موسوعہ نظرۃ النعیم ایک کتاب ہے, 11-12 جلدوں پر مشتمل میرے پاس ہے. اس میں اللہ کے رسول سے 161 اخلاق کی نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول میں 161 اخلاق یعنی منفی اخلاق بری صفات نہیں تھی. اور اسی طرح ایاک نعبد اور ایاک نستعین کی عبادت اور استعانت کی 100 منازل ہیں, اوپر کی طرف شمار کرتے جائیں تو 100 منازل ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. جیسے کہ اس پر ابن قیم رحمہ اللہ نے اس ایک آیت کی تفسیر میں کتاب لکھی ہے مدارج السالکین بین منازل ایاک نعبد و ایاک نستعین, 3 جلدوں پر مشتمل کتاب جو کہ میرے پاس ہے. تو 100 سے زیادہ عبادت کے منازل ہے. تو 77 ایمان کے شعبات, 360 اچھی صفات, اللہ کے رسول کی 200 اخلاق اور 161 اخلاق جس کی نفی کی گئی ہے اور 100 عبادت کے منازل, یہ کل صفات کو اللہ نے سورہ الفاتحہ میں جمع کیا ہے. تو یہ آپ کو چھوٹی سی سورت نظر آتی ہے لیکن یہ اتنی صفات کا حامل سورت ہے. تو نتیجہ یہ نکل آیا کہ اگر ایک عالم صرف سورہ الفاتحہ کی تفسیر ہی صحیح معنوں میں کرنا شروع کرے تو ایک سال میں اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی, ایک سال میں اس کی تفسیر مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اس سورت کا اہل بنایا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے دے, اور ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس میں اس کو ہمارے لیے حجت بنایا اور ہمارے خلاف حجت نہ بنایا قیامت کے دن. اس کی بس سورت البقرہ ہے. سورہ البقرہ یہ ترتیبی مصحف کے لحاظ سے, قرآن کریم کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری سورت ہے, سورہ الفاتحہ کے بعد ہے, دوسری سورت ہے. لیکن ترتیب نزول کے لحاظ سے جس ترتیب سے اللہ نے سورتوں کو نازل کیا ہے اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں. تو اصطلاحات سمجھیں, ترتیب مصحف یعنی قرآن میں جس انداز میں لکھی گئی ہے سورتیں جس ترتیب کے ساتھ, اس کو ترتیب مصحف کہتے ہیں. اور ترتیب نزولی نازل ہونے کی اعتبار سے جس ترتیب کو اللہ نے خیال کیا ہے اس ترتیب کے لحاظ سے یہ 77 نمبر سورت ہے. سورہ المطففین کے بعد نازل ہوئی ہے, سورہ المطففین کے بعد. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, یہ اس سورت کے بعد نازل ہوئی ہے. تو نزول کے لحاظ سے 77 نمبر سورت اور قرآن کریم کے ترتیب کے لحاظ سے دوسری سورت ہے. نہیں, صورتیں پوری نہیں اترتی تھی, البتہ اللہ کے رسول جب آیت اتر آتی تھی تو آپ کہا کرتے تھے کہ اس کو فلان صورت میں رکھنا ہے, اس کو فلان صورت میں رکھنا ہے. تو صورت کے اندر جو آیات کی ترتیب ہے وہ توقیفی ہے, وہ اس کا تعلق شریعت سے ہے, کسی کی اجتہاد کا اس میں دخل نہیں ہے. وہ میں نے تفسیر کے اصول میں بتلایا تھا آپ کو. تو یہ 77 نمبر صورت ہے. اور یہ سورہ البقرہ مدنی صورت ہے. مدنی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے, مکان کے اعتبار نہیں ہے, زمان کے اعتبار ہے. جو بھی صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو اس کو مدنی کہتے ہیں, جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اس کو مکی صورت کہتے ہیں. یہ بھی آپ اصول تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کے درمیان فرق بھی آپ وہاں پہ پڑھ چکے ہیں. مکی صورتوں کی خطاب کا جو انداز ہے وہ سخت ہے, اور مدنی صورتوں کی خطاب کا جو انداز اسلوب ہے وہ نرم ہے. مکی صورتوں کی آیات چھوٹی ہوتی ہے غالباً, اور مدنی صورتوں کی آیات لمبی ہوتی ہے. مکی صورتوں کے اندر اکثراً اصول عقائد کا تذکرہ ہے, اور مدنی صورتوں کے اندر اکثر احکامات کا تذکرہ ہے. یہ فروق آپ اصول تفسیر میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ مدنی صورت ہے, اور یہ مدینہ کی جو مدنی جو زندگی ہے اس کے اوائل میں یہ صورت اترائی ہے, اس کے اوائل میں یہ صورت اترائی ہے. سوا صرف اس آیت کی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, اور یہ آیت الربا سود کے متعلق جو آیات ہیں, ان دو آیات کے متعلق, ان دو آیات کے علاوہ کہ یہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ, کچھ علماء کے نزدیک حجت الوداع میں مینا کے مقام میں اترائی تھی, اور کچھ علماء کے نزدیک یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے اترائی ہے. تو دو آیاتوں کے علاوہ بقیہ سورت کی اکثر آیات, بلکہ تمام آیات مدنی زندگی کے اوائل میں, یعنی ابتدا میں اترائی ہے. اس کا تھوڑا سا پس منظر, نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس دنیا میں جتنے بھی رہنے والے لوگ تھے وہ چار قسم کے لوگ تھے. پہلی قسم تو اہل ایمان, جو اللہ کے رسول پر ایمان لائے تھے, کہ ان کی پھر دو قسمیں تھیں, مہاجرین اور انصار. کچھ ان میں سے مہاجرین تھے اور کچھ انصار تھے, دونوں کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ تو اللہ کے رسول کے ماننے والے اور اللہ کے رسول کی جو نا مدافع تھے. دوسری قسم یہود اور یہودیوں کی 3 قبائل تھے, بنو قینقاع, بنو قریظہ اور بنو نذیر, جو کہ مدینہ میں پہلے سے آباد تھے, اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہیں آباد تھے. اگرچہ یہ مدینہ ان کا آبائی علاقہ نہیں تھا, یہ شام سے یمن سے آئے ہوئے تھے, اور ان کے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ تورات میں پڑھ چکے تھے کہ وہ آخری نبی کی ہجرت کی جو زمین ہے اس کی ارد گرد سیاہ رنگ کے پتھر ہیں اور اس میں کھجور کے درختیں ہیں. تو یہودی سفر کرتے ہوئے مدینہ کو پہنچے ہیں, اور پھر فیصلہ یہی کیا کہ اس نبی کی ہجرت کا جو شہر ہے یہی مدینہ ہے. تو پہلے سے آ کر کے آباد ہوئے تھے, اللہ کے رسول کا انتظار کرتے تھے کہ جیسے وہ آئیں گی ہم ان پر ایمان لائیں گی اور ان کے ساتھ مل کر کے کفار کے خلاف جہاد کرتے رہیں گے. لیکن انتظار یہی تھا کہ ہمارے نسل سے آئیں گے, ہمارے خاندان سے آئیں گی, بنو اسحاق میں سے آئیں گی, بنو اسماعیل میں سے نہیں آئیں گی. جیسے اللہ کے رسول بنو اسماعیل سے آئے تو پھر انہوں نے کفر کیا بغیاً, سرکشی اور ضد کی وجہ سے. تو پہلے سے 3 قبائل آباد تھے. تو اللہ کے رسول مدینہ آتے ہی آپ نے عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لیا, ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے جنگ بندی, کہ نہ تم ہمارے خلاف کچھ کرو گے نہ ہم تمہارے خلاف کچھ کریں گے. یہود اس پر خوش ہوئے, خوش تھے جب تک کہ اسلام کا بول بالا نہ ہوا. اور تیسری قسم وہ منافقین ہیں کہ جو مکی زندگی میں نہیں تھے اور مدنی زندگی کے شروع میں بھی نہیں تھے, لیکن جیسے غزوہ بدر ہوا تو غزوہ بدر کے بعد منافقین کا ظہور ہونا شروع ہوا, اس لیے کہ ہمیشہ اسلامی خلافت میں اور مسلمانوں کے اندر منافقین اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب مسلمانوں کے پاس قوت آتی ہے. تو یہ منافقین ایک طرف ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اپنی دینی دنیاوی مصالح کو بچانا چاہتے تھے, دنیاوی منافع کو, اور دوسری طرف مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے. مسلمانوں کو سخت تکلیف پہنچائی گئی ہے ان کی جانب سے. اور چوتھی قسم یہ دنیا کے عام مشرکین, اور ان کی سر فہرست مشرکین قریش اور بنو غطفان. مشرکین قریش اور بنو غطفان جو اللہ کے رسول کے سرسخت دشمن تھے اور اللہ کے رسول ان کے خلاف لڑتے تھے. تو یہود کے ساتھ بھی اللہ کے رسول شروع میں نہیں لڑتے تھے, اور منافقین کے ساتھ تو زندگی میں آپ نے جنگ کیا نہیں اس لیے کہ اس میں وجوہات تھی، حکمت تھی اس میں. لیکن منافق یہود شروع میں ٹھیک رہا، لیکن جیسے غزوہ احزاب کا موقع آیا تو وہاں پہ ان کی منافقت ظاہر ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے پھر ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا ہے. اس کی تفصیل آپ سیرت کی کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. تو اس طرح کے حساس موقع میں کہ یہ شروع زندگی کی بات ہے، تو شروع مدنی زندگی کے شروع میں اس طرح کی حساس حالات میں یہ سورہ البقرہ اترائی ہے، اور اس سورت نے منافقین پر ایسا شدید حملہ کیا ہے کہ منافقین کی کوئی بھی چیز مخفی نہیں رہی، اللہ نے ہر چیز کو آشکار کر دیا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود کے متعلق جن کے ساتھ اللہ کے رسول کا معاہدہ ہوا تھا ان کی تمام بدبختیوں کے متعلق اللہ نے اپنے نبی کو خبر دیا کہ یہ ایسی قوم ہے. تو اس لیے سورہ البقرہ میں یہود کی 50 قباحت اور ان کی 50 بری صفات کا تذکرہ ہے، ان کی شر سے اس امت کو بچانے کے لیے، اور اس لیے کہ یہ امت وہ صفات اختیار نہ کرے. تو یہ تھوڑی سی تاریخی پس منظر میں نے ذکر کیا ہے سورت کے سبب نزول کے متعلق اور شان نزول کے متعلق. تو مدنی زندگی کے اوائل میں یہ سورت اتر آئی ہے، یہ پہلے بحث ہے سورہ البقرہ کی. دوسری بحث اس سورت کی فضائل ہے، سورت کی بہت سارے فضائل ہے، یہیں سے پھر ہم کل اپنی درس کا انشاءاللہ آغاز کر لیں گے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد.